105 płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Zespół Mysłowic z płytą Z rozmyśleń przy śniadaniu, jak zwykle rozpoczyna nasze spotkanie z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. I to jest też taka nasza tradycja, że te spotkania z wtorku na środę zaczynamy od wspomnień z audycji piątkowej. Z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie znów pojawił się gość z nową płytą. Thank you. The Conversation One, czyli część pierwsza konwersacji, bo to jest także tytuł płyty. Tria w składzie Konstantin Kostow, Cezary Konrad i Paweł Pańta. I to właśnie basista, kontrabasista na tej płycie. Paweł Pańta był gościem Trójki. Album jakiś czas temu się ukazał. Paweł znalazł chwilę, o co niełatwo, jak Państwo się domyślają, na to, aby do Trójki wpaść z tą nową muzyką. Zresztą historia tej płyty jest dosyć ciekawa, ponieważ poznali się z Konstantinem Kostowem 6 lat temu i tak jak sobie trochę żartowaliśmy, to właśnie mniej więcej 6 lat zbierali się do nagrania tego albumu. Cezary Konrad na perkusji, Paweł Pańta na kontrabasie i Konstantin Kostow z Bułgarii, chociaż mieszkający na co dzień w Monachium, pianista. Na tej płycie jest sporo ich wspólnych kompozycji, pewnie improwizacji, bo to zwykle tak bywa. The Conversation mają aż 4 części. Jest kilka kompozycji Konstantina, solo perkusyjne, solo na fortepianie, no i także te 2 jazzowe klasyki. Evidence Theloniusa Monka i wcześniej I Get Rhythm George'a Gershwina. To te dwa utwory na tę płytę trafiły. Paweł Pańta mówił, że ten Monk to właściwie tak troszkę przypadkowo na tej płycie się znalazł. Nie chce mi się za bardzo w to wierzyć, bo to przecież jeden z tych utworów, które artyści na pewno znają doskonale, bo przecież granie jazzu zaczyna się od grania klasyków, niejedno jam session za nimi. No i myślę też, że takie spotkanie w studiu trzech tak wyrazistych postaci jak Cezary Konrad, Paweł Pańta i Konstantin Kostow trochę też odbywa się na prawach jam session. Polecam Państwu tę płytę. Konwersacje, The Conversations na żywo. Ta muzyka dopiero w 2018 roku na koncertach, bo na razie nie sposób znaleźć wspólnych terminów. W ogóle mnie to nie dziwi. Następna płyta to też będzie wspomnienie, ale to wspomnienie naszego jakże koncertowego weekendu z festiwalu jazz z Wami. Thank you. tego utworu nie usłyszeliśmy 11 listopada na Zamku Królewskim w Niepołomicach, bo tam odbył się koncert tria Artura Dutkiewicza. Na perkusji, tak jak i tu na płycie, Łukasz Żyta, na kontrabasie zagrał Michał Jaros, wyjątkowo Michał Barański w Kanadzie, tam go wezwały obowiązki, Artur Dutkiewicz na fortepianie. Elephant Dance, tak się kończy płyta Traveler. Z tego albumu na pewno utwór tytułowy, na pewno Drops of Innocence na tym koncercie, no ale to był 11 listopada, więc i artyści dostosowali program do tej daty, sięgając po opracowania piosenek Czesława Niemena choćby. I z tego, co zauważyłem, to po koncercie płyta, właśnie ta Niemen improwizacje, rozchodziła się najlepiej z tych albumów, które Artur Dutkiewicz miał dla Państwa po tym koncercie. Jazz z Wami. To przypomnę tym, którzy już wiedzą, a tych, którzy nie, poinformuję. To jest takie przedsięwzięcie, w którym biorą udział jazzowi polscy muzycy z różnych stron tego jazzu, że tak to ujmę, bowiem staramy się Państwa co jakiś czas zabierać w trochę inną podróż. Jeździmy do małych miast, takich jak mniejszych miast, o, może żeby nikt się nie obraził, mniejszych miast, Sokołów Podlaski, Kędzierzyn Koźle, Racibórz, Gniezno i jeszcze wiele jest tych dat i miejsc na naszej mapie. Tym razem byliśmy 10 listopada w Kędzierzynie Koźlu. O tych koncertach za chwilę. I 11 listopada, to już taka tradycja, bo już tam po raz drugi byliśmy. 11 listopada w Święto Niepodległości na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Rok temu trio Włodzimierza Nahornego, w tym roku trio Artura Dutkiewicza. A 10 w piątek, to mieliśmy nawet dwa koncerty jednego wieczoru. Thank you. Sekstet Jana Ptaszyna-Wróblewskiego zagrał balladę Andrzeja Trzaskowskiego. Jan Ptaszyn-Wróblewski na festiwalu jazz z wami. To był dla nas wielki zaszczyt, że udało się, wreszcie udało się zaprosić pana Jana na taki oto koncert. Kędzierzyn-Koźle to ta duża, większa sala. Są dwie w Kędzierzynie. To jest ta większa sala. I tam kwartet zagrał. Na fortepianie Wojciech Niedziela, na kontrabasie Andrzej Święc, na perkusji Marcin Jar i Jan Ptaszyn-Wróblewski na saksofonie w wyśmienitej formie, jak zwykle między utworami rzucający anegdotami, żartami, prowadzący ten koncert jak zwykle, także po mistrzowsku. To jedno z tych wydarzeń, które na długo zostaną nam w pamięci w historii trójkowego festiwalu jazz z wami. Najbliższe spotkanie już w grudniu, o nim za chwilę więcej, ale jeszcze jeden koncert nam został do przypomnienia, bowiem to były dwa występy tego wieczoru. Przed zespołem Jana Ptaszyna pojawiła się bowiem na scenie wokalistka. Ma na koncie dwie płyty. Ta pierwsza zbyt szybko nam zniknęła z pola widzenia, mimo że starałem się w trójce Państwu tę muzykę dosyć często przypominać, wtedy w 2016 roku, kiedy ta płyta się ukazała. Na szczęście rok później ukazała się płyta numer 2. Nosi tytuł Eruption, a zespół to już jest zespół, bo pierwsza płyta była sygnowana tylko pseudonimem artystki, Sabina Mek, natomiast druga płyta to już dzieło zespołu, które nazywa się Sound Mek. Na scenie w Kędzierzynie Koźlu zagrali całą płytę, chyba tę drugą, i też utwór z płyty numer 1. To sobie zerkniemy teraz na płytę numer 2, płytę wydaną przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, album Eruption. Najpierw kończący całość, Urojenie, a potem rozpoczynający płytę The Showing, Sound Mac. Thank you. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce my pet. Fancy guy with fancy shoes and car. He's a really honest guy whom I can trust. He's a selfish guy who balances all his life. So now it's time to say it, ladies and gentlemen. I have just introduced my pet. Thank you. gentlemen, I'd like to introduce my band. A fancy guy with fancy shoes and car. He's a really honest guy whom I can trust. He's a selfish guy. Gentlemen, I had just introduced my band. The Showing. Tak się zaczyna płyta. Sound Mac. Zespół w składzie. Paweł Surman na trąbce, Łukasz Kokoszko na gitarze, Adam Tadel na kontrabasie, Szymon Madej na perkusji i The Only Girl, band leader, Sabina Mac, czyli Sabina Myrczek przy mikrofonie. Niełatwe są te jej utwory, prawda? Ale przyjęły się na tym koncercie w Kędzierzynie Kościół Miejskim Ośrodku Kultury 10 listopada w ramach tegorocznej edycji festiwalu Jazz z Wami. Obiecałem jeszcze powrót na płytę pierwszą, Love is Here. Tak się ten album kończy i cieszę się, że i ta pieśń zabrzmiała nam w Kędzierzynie Koźlu w piątek. Zatrzymać czas, cofnąć złe dni, licząc na cud, czekać tych chwil, lecz ty jesteś ze mną. Jedyny po polsku na płycie pierwszej. Zresztą na płycie drugiej także, tylko ostatni utwór Urojenie jest w naszym języku ojczystym. Taka jest koncepcja albumów Sabiny Mek. To płyta pierwsza, Love is Here z 2016 roku. Wtedy jeszcze jako Sabina Mek, bowiem na fortepianie Aga Derlak, na kontrabasie Franciszek Pospieszalski, na perkusji Bartosz Szablowski. Wtedy jeszcze jako Sabina Mek, teraz jako Sound Mek. Spełnienie. To wspomnienie koncertu z Kędzierzyna Koźla z Miejskiego Ośrodku, z Miejskiego Ośrodka Kultury, który to gościł Festiwal Jazz z Wami. Jedziemy dalej z naszą kawalkadą jazzową, proszę Państwa. 8 grudnia docieramy do Trzebini, do Trzebińskiego Centrum Kultury, gdzie pojawi się zespół, który doskonale Państwo znają z naszych spotkań w Trójce. Tych teraz polskich, wtorkowo-środowych i z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Zespół Algorytm, czyli Emil Miszk na trąbce, Piotr Chęcki na saksofonie tenorowym, Szymon Burnos na fortepianie, Krzysztof Słomkowski na kontrabasie i Sławek Koryzno na perkusji. To oni przygotowali kolejny album, album zatytułowany Mandala. I to myślę, że głównie muzyka z tej płyty wypełni ten koncert 8 grudnia na antenie Trójki. Wcześniej na pewno o tym koncercie Państwo usłyszą, na pewno będą na ten koncert zaproszenia. Algorytm z albumu Mandala.